أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. محكي الله جل جلاله اندري كافران وحالات وصر كشي غبيان وز دین ارستو سو واقعات ذکر کیږي او د واقعات او په زمن کې نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي او خصوصا دا کومو واقعات بیانې چې کومو د پیغمبرانو خبرې نه دی منلې او الله تعالی تباګړي نو د تباشو کومو واقعیات د بار د تسلی د نبی علیہ السلام ذکر کوي چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله تسلی ورکړي چې د نورو پیغمبرانو کومو خبرې نه دی منلي څنګه چې استاد یې نه دی منلي تر دې پورې د پیغمبر خبرې ټکراو کړې دي چې مسله دې ته تللې چې الله غي هلاک کړې دي او بیا هم د پیغمبر خبره منلې نه ده نو کستا کوم نه مني نت صبر کا په دی باندې او د دې واقعیاتو په زمن کې د کومونو ته عبرت دی چې ګور استادو نه مخکې کومونه کم کفار تیر شوی نه تاسو خدای نه بهتر نه اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءه فی الزبر تاسو کفار چې دغې نه څه بهتر نه او نه تاسو سره الله ستام کړی دی چې تاسو به خبره نه منې او بیا به تاسو الله محفوظ ساتي نو تاسو هم دا غینه عبرت واخلئ چې کله هغه الله تبا او برباد کړو نو که تاسو د پیغمبر خبره نه منې نو تاسو به الله تبا نو دا دوه غټې خبرې قوم ته مې عبرت او پیغمبر ته صبر او تسلی نو دې ده کې الله جل جلاله هم بنه اجمالی واقعا د حضرت موسی علیه السلام ذکر کوي ځکه دا مشهور و مشرکانو ته معلوم و چې دا يهود دادو موسی علیه السلام قوم دی او دا غرنګي کپتانو داغو امته الله تعالی هغه هلاک کړو ځکه ای خبرونه منله نو الله فرمایي ولقد اتینا موسی الكتاب مو ورکړ موسی علیه السلام دا الکتاب تورات لرا وجعلنا منگر زول و معهو د موسی علیہ السلام سره اخاه رور د هارون علیہ السلام وزیر معاون او ملګری نو وزیر هغه ته ویل کی چې بادشاہ سره معاوني ملګری داغه سره په کار کې شریک وي هغه ته وزیر ویل کی خودلته د وزارت او د ملاتړتوب دا مطلب نه ده چې هارون علیه السلام پیغمبر نه و څنګه چې موسی علیه السلام پیغمبر و نو هارون علیه السلام هم پیغمبر پاتې شو وزیر و ته وینو وزیر او بادشاہ دا دواړه په کار کې شریکی نو د وزیر ویلو مطلب دا نه ده چې دواړه پیغمبرای کې شریک نه و پیغمبر کې شراکت او موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو دیم پیغمبرو دوالن نبیان البتہ اصل موسیٰ علیہ السلام بیارستو حرون علیہ السلام اللہ پیغمبر کو دا غصر سکو معاون عمل کرے گو نزک واتا وزیر ویلش نزک وزیر راجیم پا مانا دا معاونت او حرون علیہ السلام بدا موسیٰ علیہ السلام معاونت کو پداوت کی دا اللہ دا دین پوجدو لگی فقلنا الله يمغوي لي دي دوارو اذهب دوار لال شه ال القوم اغه قوم تا الذي كذبوا الذين كذبوا باياتنا چېغه انکار کړی دی د آیاتونو زمو نو آیاتنا نو مراد سره د آیاتونو نو مراد آیاتونو د تورات دی ذکر ظاهر خبره تورات چې ملو شه د موسی علیه السلام ته نو د فرعونانو د هلاکت مرسته ملو شه زنت خلاوی چې الله تعالی چې لال شه په آیاتونو سره یعنی په تورات سره نه تورات مراد دی ځکه تورات په فرعون نغر کې دوه نرستو هغه نازل شوی نو دلته د آیات نه مراد دلایل دی آیات په معنا د دلایل مراد دی په دلایل د توحید سره معجزات په معنا مراد دی په معجزات سره موسی علی السلام تعالی نه معجزات ورکړو هغه تم آیات ویلې نو لال شه په معجزات سره په دلایل د توحید سره په دلایل د رسالت سره نه دا مراد دی نو الله فرمایي موږ ویلو لال شه هغه قوم ته کم قوم الذي كذبوا بآياتنا چې هغه انکار کړی دی د آیاتونو زموږ د دلایل د توحید زموږ نه نو دواړه لاله خبر راغیونه منل فرعون د خپل سردارای د يرینا اگر چې حق کار شه اودایا دهریو د الله ذات نه منو یاد الله ذات منو د الله ربوبیت نه منو رب نه منو ځکه د فرعون د سوړ داو جلوی رب دی انا ربکم الاعلی ځکه د ټول ملک چلو بیا مثلا کور دے داګه مشر دے ناګه کور چلی د دې رب شه د الله د ربوبیت نه منکر او باز یوای بت پرستی په کې وا خپل هغه تصویران نو تصویران یو کړی هر کو بت عبادت خدان ته به بهر حال لوی رب وی د الله د ذات نه انکار وی یای ځان رب غن د الله سره شریک غن یا د بتانو عبادت په کې وو نو دا خبره هغه په کې وی کذبوا بیااتنا چې انکار کړی د آیاتونو زمونږ نه دلای زونه نه انکار کړو نو چې کله تکذیب کو نو فدم مرناهم الله وی مونگا دیدوالو تکذیب کو فدم مرناهم حلاک لمن دیل را تدمیر پا حلاک ورسا ورپسی دوی مواقع اللہ ذکر کی دوی مواقع دا قوم نوح دا و قوم نوح او یاد که قوم نوح علیہ السلام یا غرکل امون دا قوم نوح علیہ السلام پد شو تفسیری واقعات د حضرت موسی علیه السلام او د قوم نوح ناغه یو ځل تیر شو دی په ولسمه سپاره کې خبره ده دا نه دولسمه سپاره کې تفسیری سورته هود کې تیر شو دی اتمه کې تیر شو دی او ان شاء الله دا چې کوم سپاره ده نو لسمه نو دی په سجه کوم را روان سورته سورته شعراء ناغه کې تفصیلی تور روان دی نظر ته چې قران څومره ذکر کړی دی هغه موږ تذکرہ کوي سی وی تفصیل وکې نه کوو وقوم نوح او یاد که قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل هر کله چې هغه تکذیب وکړ الرسل د پیغمبران انکار وکړ دروځ نه کړ پیغمبران نو هغه خو یاد نوح علی السلام نه مخکې پیغمبران دا هغه تکذیب کړ رسول جمع دې ډیرو پیغمبران دوی یا یو نوح علیه السلام الله په منزلت ډیرو پیغمبرانو ذکر وکړو ذکر نوح علیه السلام نه نیم سو کال قوم ته دعوت چلو فلبث فیهم الف سنه الا 50 عام نه نیم سو کال ډیر لوی ژوندګی ده ډیر لوی تبلیغ لري نوح علیه السلام کړی د قران هغه ذکر کړی شلو مسی بارکه هغه راشي نو د دې وجې یو پیغمبر او الله د ډیرو پیغمبرانو په منځله وځو زګ ډیرو هي تعلیم ورکړ او یا رسول لفظ الله ذکر کا هغه وخت کې چې دې عرقله الله تعالی قوم د نوح لما کذب الرسل هر کله چې دې تکذیب وکړ د پیغمبرانو نو دې د یو تکذیب کړو خو د یو پیغمبر تکذیب او د ډیرو پیغمبرانو تکذیب دا یو شی تک یو پیغمبر نه منې نو دا چې دلته کټور چې نه منې کافرې کوزوک موسی نه منیوم کافر دی که عیسی پیغمبر نه منیوم کافر کدا غدواله منی محمد علیه السلام نه منیوم کافر خبر نه تا ایجاب کلی په کار دی ټول ایمانیات باندې دی یو نه انکار کسل به جزیر یو شنه دی انکار نه انسان پاګه سره کافر ګرځي نو د یو پیغمبر نه انکار دا د ټول نه انکار دی د دې وجه الله پر مې غرق لمو قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل هر کله چې تکذیب کړي د پیغمبرانو اغرقناهم الله یې غرق لدی لره وجعلناهم او موږ وګرځل لناس د پاره د خلقو آیت عبرت واعتدنا لو يمتیار کړه دې للظالمین د پاره د ظالمانو په آخرت کې عذاب الیما عذاب درناک نو سیوا د دنیا د عذاب دنیا کې په عذابونو راغلي دي کومینو اور شوه دي پیرغونیان الله سمندر کې غرق کړي دي خدای دې نه علاوه درنو عذاب درناک عذاب الله تعالی په آخرت کې تیار کړي وعاد و ثمود او یاد عادیان او سمودیان یا هلاکړي دي الله وایي مونږه عادیان او سمودیان نو د دې تفصیلی واقعیات د عادیانو او د سمودیانو هغه مخکې تیر شوی دا دو مستقل قومونو صورت اعراب کې مستقل تفصیل هغه د دې تیر شوی د یو پیغمبر هود علیه السلام د عادیانو او صالح علیه السلام د سمودیانو پیغمبر او دې ته الله تعالی معجزه ورکړې وا او خدای ته نو هغه دې ټکراو کړه ادم مضبوط کومونه والله وت طاقت ورکړو ورونو کې به کورونه تراشل او چې کله د الله د پیغمبر خبرونه منله الله برباد نو هلاک الله یو عادیان او سمودیان او اصحاب الرس او خواندان د کوی او اصحاب الرس نه مراد څه دی نو رس اصل کې باندې وای دا وادي د آذربایجان راغلی دا غینوم دي باندې وې یمامه کې یو وادي ده دا غینوم دي او پاتې شو اصحاب الرد کې دا کم کوم دي نو باندې وای صحیح چې کوم راځي زیاد مایل دی مبصرین دیتا نو دا د قوم سمود د صالح علیه السلام د قوم باقی مان نه خلو چې په یو کوی باندې آبادو او الله وت پیغمبر را لګلو بیا پیغمبر وت کوم را لګلو نو مبصرین وای مذهبی ذکر کړی دی د پیغمبر دوم حنزله ابن صفوان دا کوی والو سارو مارو والو معیشت والو کټ کوی ا پیغمبر یې باغی کې نعوذ بالله من ذلک ای قتل پدې دا کوی په غاړه ناستو الله تعالی به پدې باندې مازا برا وستو او دې الله تعالی باغی کې تباہ و برباد تو ختم وکړو نو دا ځان له یو قوم الله وی مون هلاک کړی دي اصحاب الرس خواندان د کوی خدا مفسرین واقعات ذکر کړی دا اصحاب الرس دا صحیح تفسیر کما علاقه کې پاتې کېږي پیغمبر ایسو کو معجزات دته الله تعالی سور کړی او په کم عذاب سره هلاک شو نو صحیح تفصیل مکمل تفصیل نه د حدیث کې است صراحتا او نه صریح تفسیر هغه د قران کې شته دومره پته لګي بس قران کې الله اصحاب الرس استعمال کړی نو سو کوئی د سمودیانو باقی خلق وو سو کوئی د عادیانو باقی خلق وو سو کوئی دینه مران شعیب علیہ الصلات والسلام او د پیغمبر سو کوئی سانزله ابن صفان او د پیغمبر الله تعالی صحیح عالم دی د تفسیری اقوال لی صحیح نص صریح نص پر دیوانې نشته خو بهر حال یو قوم دی قران ذکر کړی دا معلومه خبره ده دا معلومه خبره ده چې د خپل پیغمبر خبره منلې نه ده او دا معلومه خبره ده قران داګه ذکر کړی چې دی الله تعالی نیست نابود کړی دی برباد کړی دی وا اصحاب الرس خواندان د کوی وکرونم بین ذالک کثیره او ډیر پیړه کرون جمع د کرن کرن د یو زمانه مخترم خلق د ویلګي په یو زمانه کې راځه مخره ایت کرن بیا څومره زمانه کې راځه مخره نو څوک یې سلويخ تو کالو کې چې کوم خلق جمع کړي د کرن وي څوک شل څوک دیر سلويخ پنځوش پیتو او یا خو صحیح او راجح کول د مذهبي وای صحیح کول د والاصح انها مئت سنه سل کاله کې چې کوم خلق یو بل سره وځي کیږي او پناشي نو مطلب دا دی یو کرن والا خلق څه جو یو بیړې والا خلق پناشي مثلا 2019 ختم شو هغه کې چې کوم خلق وو دا خلق ختم شي نو دا دی یو کرن دی یو بیړې خلق دی دا پناشي او دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي مخیر القرون کرنی بهترین زمانہ دا زمانہ ثم الذين يلونهم بيات دي سره کوم دي دي صحابه زمانہ د تابعین زمانہ ثم الذين يلونهم او بیا د تبع تابعین زمانہ بیا به درو هغه عام نو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا درې سوال د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه زمانہ تابعین زمانہ تبع تابعین زمانہ دا د خیر القرون زمانہ دې ته د خیر القرون زمانہ ویل نو بهر حال الله وی و قرونن او هلاکړي د مونږ ډېرې پیړې دلته تفصیل نشته د تاریخ په سبو کې پټي ده الله په علم کې ډېر قومونه او ډېر خلق په دې دنیا باندې راغله دي الله وی د عادیانو د سمودیانو د قومینو د موسی علی السلام په مس کې ډېر خلق داسې دي الله تعالی وی چې مونږ هلاکړي اجمالی طور الله تعالی سرات کو اهل مکه ویرو چې واز ګره تاسو د دنیا په مخنیم لاړ سوار لسو وکاله شو هغه هم پناشوی مونږه تاسو بلار نو الله تعالی فرمای او هلاکړي دې مونږ ډېر پیړه بے نزالې په مزددې کې کثیره ډېر زیاتې کثیره ډېر او الله د ټول مبارک یو اجمالی خبره کوي وکلن ضربنا له الامثال دا ټول کومه چېو الله وی ضربنا له الامثال هغه ته مونږه کیسه واقعات بیان کړو شو ګوره مخ کې پلان کې کوم الله تبا کټیږي الله تبا پلان کې تبا پلان کې تبا ټول ته الله وي موږ مثالونه بیان کړو واقعيات کسي وکلن تبرنا الله وي ټول نو منل وکلن دا ټول تبرنا موږ هلاک له تدبیر په هلاک ولو سر بس وی نه منل الله تبا برباد ته نه سونا بودی نو تاسو تم الله چې څنګه اغیتا واقعيات او مثالونه بیان کړو نو الله دې ته وی چې ګوره تاسو تمیم دا غي واقعيات څکلو بیان کول نو پتا سونه منه تاسو به الله جل جلاله په ناکي چې کومونه منله الله تعالی تباہ او برباد کړو بدر کې والو خړل بس نه ده ګورې دې ولقد فتاك زرات اينا موسى الكتاب الله ورکړه موسى عليه السلام د تورات وَجَعَلْنَا مِنْ غَرْزَوَلَهُ مَاهُودَ دَسْرَاخَا هُرُورَ دَدَوْ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزِيرَ مُعَاوِنْ مَلْغِرَي فَقُلْنَا اللَّهُ مِنْ وَيْلِهُ دِي دْوَالُ تَا اِذْهَبَا لَا چَ دْوَالَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَا قَوْمْ تَا كِبْتِيَانُ تَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چِنْ كَارِ كَلَهِ دَلَائِلُ دَتُوحِيدْ زَمُنَا نو اغیت لڑو اغیت تکذیبو کو وی نمن الپیغمبران فدمرناهم الله هلاك لاغي لرا پیغونیان لرا تدمیرا هلاك ولسرا وقوم نوح الله هلاك قوم نوح علیہ السلام لما باغ وقت کذب الرسل اج دی تکذیب کو انکار کو نسبت درو و کو رسل پیغمبرانو تا غرقناهم الله هلاك لاغي وَجَعَلْنَاهُمْ مُغْرِزُ لَغَيْلَ رَ لِلنَّاسِ دَبَارَ ذَخْلُ آيَةٌ يَوْنَهَا وَعِبْرَةٌ وَعَتَنَّ اللَّهُ مَنْ تَيَار کړه لِلظَّالِمِينَ دَبَارَ ذَالِمَانُ پَخِرَت کې عَذَابًا أَلِيمًا عَذَاب دَرناک سیوا د عذاب د دنیا نه وَعَادًا وَثَمُودَ اللَّهُ مَنْ هَلَك کړي د عادیان او سمودیان وَصَابَر رَسِ او وَندان د کوي او بازوی دا رس دا غید کلی نو خواندان دا رس کلی وقرون نو ډېر پیړه بین ذالک په وقرون نو پیړه بین ذالک په مدد دي کې کثیر ډېرې وکل نو دا ټول چې دی ضربنا لولم سالا الله یې موږ بیان کړو هغه ته کیسې واقعیات د نور کومونو د پر دی عبرت او منلې نو خبره وکل الله یې ټول تبرنا موږ هلاک کړو تدبیر هلاک ول سره الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نصيب كي الله عبرة نصيب كي بيان برانا نصيب يا الله ترازي شديد ايمان سلام بانا رب تخوزنا كبر الحمد مرستك يا الله نصيب صلى الله عليه وسلم